بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو. طيب، قال: من شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه، والشك في النقصان كتحققه. طيب، إذا كان أغي سلام ري سلامي كامل لار ولا ناقصي سلامي كدار ولا كنا كدارو سلامي استيار ولا وي. طيب، إما سلام برسلام كده عندنا تياد غيرين أبدوني. الآن سلامه شكري سلام كدار يا كنا كدار يا شكري. وسلام كي كيجيني سلامه بطلني. نتني. ar jege raka go adat shakire da go gina kada we aro sui gini gini sui sele da we on koyri we aro este gini gini we sele da este on koyri sui ar na koy gini gini ne ko gor na sui sele idan usalam shaktinar salam ke ni salana batare ni wala faratega wala nafalega ke go shaktinar da cornera mudira salam ke. طيب، من شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام. وقي ركعة نيجي أركعيك يا رولا كنا أركعيك ولا كمان سلاك كاري سجدة ستك ديكي نقبايك يا رسوتك إما شك يجري سلامك كين سلاك بطلني. نتيني سجدة أقول شك لكي كوين raka go shakiri ki koyri salam tam se adara u mumkin gina ga salagi tamam mere ba shakir ne gine ne ke kohor ne ki sujuda saho bara salam ge aina bir tabil u sala go naga se gine ne tarare hal ka sa ko note ne sujud bara salam ge. Tayib, man shakka fi salam. Tayib, salage salam ke giar wala kara salam kay goy salami ke salam ke ni mushkila ko akira wala suyut katino. Tayib, wal muwaswisu yatruku al waswasa wala yati bima shakka fihi siwa shakka fi ziyaratin aw nuqsan. O imaru kya salago shakki digne ne ko hor dong de wala do to o adi lakin u o ge daraja shaitan do darajene darajene kirona mare seri mana moswes seri waswasabe korda aburio o kuni waswasage takbirat al ihram gir kede sala kabere ne a sele ba e salam kabere ga kabere go takbir go shakay ke allahu akbar kabere ne mana artigni kana kabere go tanaw kya kala ke allahu akbar kabere ne ke artigni e kana kya kabere ne izan ki waswasa takbir ki gidi kera sauna ko bana ko diloru daiman do wi ambe wa ki berno tene ki berte gon shaitan do talbiskir na ki ke sala go so koire yure ke den naso u on daraja kirtin waswasa kiran lai shakagani ala rai sala yi tamam ina ganda ai no tene una ko ka berne ga ni ma wo ki bina kam agar ke den akbar akede gine ere alama woni kirne Allahu akbar ngene kabere gine ge yani ki akede gine re ke so shetan ke te kwai ga gine re baro kirne kabere gine ne ke so ke te kana kabere na woni la sala ru de te e wuri o kurin waswasa ge jomar do kede jomar ke gine ka osre kana jomar geno ne ne kitina juna jomar gine salat kab salat azana la awal do jamar do wuri ni ne sala o sala ngene assalamu alaikum ngene udra jumar ge toksel udra wu dursul o ken na ge shaitan ni talbis kirna ki ke na so beru arabe to wuri akpar yakine non ka usro duskira ka usro grata halas kerege mo wuligi er jo mar ki ni akede no ka osro eure yakin go so ko hara se mara jo mar ki ni terru ka osro te ktu itina ru le asan ki waswas marate akoni wodugir waswas kede wadite kere sala weni baro diligra o shakil kinner ju ningini ni una pom akpara akede na wadendere wadende ibri ire tendere te kusuke na wadende o kone salar darbe gini ni sala kere ger waswas kerni nonne kone takbir telegram do kriye kone ga qira al fatihar kriye kone ga iya tarfi kanne gine oni rasul sallallahu alaihi wasallam kete ya rasul allah e sala kere uli gini ni daimen do tamari su jere reti te tarfe kangge nani tangge ni hinye hinye tangge te ne ko sere tangge lakin te e ga tangos haraga wa tangos sala ga juga bedde ko yin kara baro kirna abdon ki shetana megin shetange o sala rege tamari su jere ho ni sar tanne o du ta kiyani ana jina wadde ne hitina ko yin kara ke te tu gina ni dele ki shetana waxo sa rasul sallallahu alaihi wasallam oge enak ni la takhruj sala rasul no ni hatta tasma'u sawtan aw tajur rihan tut kina kemang nor tan no se e no tarfi kan sira nor tan no se in sala gina izan setan ngir ho ne ma tut ilo ke setan ngi e gay ho ne so e ni no ko sina ar ko sin kisro tut kina kemang nor tan no se e no tarfi ki akit ki sina nor tan no se ini ni sala no gina ni mana o setan do te dire e uno ki o halal waswasa ke mare ke ti u hal ki ro ke tigni shakti sala kare ke tin na ole ke kira kana na ono kana kana bara de nong setan ne bara ne ora na mar rabatu mosso san sele ndra u hal ki ri kana ko inoro ura uiri u kuni shakki ne legene ne adela nong dro tay over waswasni ki sala go miena ke wala araw ke ni ngiga wala zidi ke ni ngiga shak shaka wi ne idri wala sujud ba ra salam ga dilos wala sujud ga ba salam ga kirnos e wugi ni bas sala yi tamam te mushkila na kwa yo ne wa man jahara fil qunut fala sujuda alayhi qunut tinige mazhab maliki ogar ke diara salata subuh raka akhir gero sir do garini kunut ki beresan duai rasul sallallahu alaihi wasallam kunut kirni lagi kunut ko rasul sallallahu alaihi wasallam no kirne ge mushkila ne hasle kagna ga o kone kagare tu islam no terbay o alimi ti sali garde ge o abutiri islam de terbele yo gare te serio tagara te skaro mal barta te enna tu to be gate de mal gate de tagara ko te skaro o alme te seri te gine ya rasulullah islam de terbe ta alme te seri o qurra gine di o abur ke ki ola ma ko ni sebe in nafar tare gine qurra gine lo hafiz alquran gine sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ki o ka jaba o islam darbe ki alme sanu gine o rasile so kiren no ari izan wa gana islam darbe o sahabi ko hafiz alquran kira do aina kira no wali rasul sallallahu alaihi wasallam shahr kamal do qunut kirna ke qunut to wa gino ne dana duai sala bar no rigi ki salat asubr khas zinaro salawat ege mayan daro sala sakor kirni kera sir do jahar ni har ga gina gere gina ga ta dure o iga amin gina di ardan ki donne taib rasul sallallahu alaihi wasallam kibere ur tege ni do ayin do khalas ber gina umur irur ka anara kibere ime kunut kui maliki ya kiki nafsa kunut kui rasul do gerin do ayin do toma o kone o mayel gebile na fer kone do akrna kiki sahabi go sagato o hala ke den no rege rabbana subhanahu wa ta'ala da mere gene rabbana subhanahu wa ta'ala naw ke kinere do anaw ke kirna ke ki tayib qunut kiru rasul sallallahu alaihi wasallam kirna do na qotinu gege tanian qunut ki sirre rasul ki do jaharre tanian rasul sallallahu alaihi wasallam salasa qor kirne ber salata subuh khas raka akhir gir kirne lalaki un sunnara sunnar ma mutabik dona so bodo sando abuti dare ber qunut ki salaru gere ni jahar do gere ni ga muskila ke dewone be yiri ber aslan qunut ber ze jahar ne so ema qunut ki ber sato gere are ke dio ne ashan anna go sifa salat nabi sallallahu alaihi wasallam o nabi sallallahu alaihi wasallam salawa wasfe ni ga salawa ke qunut gere ni kana kinu ko bay dor ko masal ro hasle ke gen dor kirna kiber do to woni ge kana kirna izan ki nagine ne qunut ki gariti bersat re sunnah wa man zada sura fi rak'atayn al akhiratayn fala sujud alayh tayib raka este salat ad dhuhr ke gaga usur ke gaga ishe ke gaga ge sui ara ge hamdur suraro ne ke re sui ta dura ge hamdu ta tay ke de u o istana sura ke sana gare ge ndo mashkala na pa ke de onedi se ay rawayat kuni ga ka gai na so o baru istana sura ke sana gare ge ni ga ge sujud ke de mana sala ko te na wala yo lakin asal ge raka ala ga sura sana gare ne tadura ga hamdu ta ta gare ne ni bi sunna wa man sami'a dhikru muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salah fa salla alayhi fala shay'a alayhi sawa kana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan tayib u o sala kare ero o nero rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngene berga sallallahu alayhi wa sallam ngene ni sala wa sinor ki ashan umur rabbana subhanahu wa ta'ala ki gina na qur'an do ye abdo ina so u oge rasul sallallahu alaihi wasallam adur gure so ber sala karer ere sallallahu alaihi wasallam gina ra ar wa gina ne kelima sallallahu alaihi wasallam ki sala jure ki ashan ber zatu ga zikr allah ina so iro adur ku ina so sala karer ti jure ke ye on sala ne ere subhanallah gina ki ar wa gina ga alhamdulillah gina ki ar wa gina ga kesa kona kwa sala jure ke ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة طيب وغنا ده ركعة نقور سورة سوت غرقنا واتي غرقنا اسر غرقنا غرقنا همدو غرقنا ده صلاة وسنة ورو يعني من ألم ترى كيف رأى الناس كي عشر سورة و ألم ترى كيف رأى تبرى لين ناس سورة كنقور غرقنا غرقنا صلاة وسنة ورو sura abu gare san salang na senor ki sando yani o qiyam lel go yina sala ni se sura te te gay hafiz te mene juse hafiz to gane ne mumkin yina ga sura te te ka karre ne wa te ke sinara kana kor gare ne isire ke sinara kana kor gare ne ko te ke sinara kana kor gare ne ne ne mas grang te juse ne kedi tra qiyam lel ber mata ma grago juse na yo ruwa kure ne so u on sura abur ke sizena ara kana kor gari ne sante sina oro sala ko sina oro aw kharaja min suratin ila sura aw raka qabla tamam as-sura fala shay ale o gena ra iya sala kare sura ni gari ne ro sura ki mina ga na ki kege to da sura ge ki sai ne u de gari ne da sala ko tarare te sina oro gelo misal oge amma ya tasalun be badai na garine ero amma tasalun ga gana ki kege na za ta wuri aw aba sa ta walla ra wuri aw wailu lil mutaffifin da wuri dana ki da ra sura ge ummu ne da wuri mushrak ne de na wuri kai aw iya sura ne garine ro nusto tiere kara tarara ro ro ko gre kiya mushrak ne de na wuri kai sarage nuri gini ni tarne ka muskila ke do u tarna sui jari re daerahnya jarin ada arkain ada masalah kerja juga negeri. Taib, waman ashara fi salatihi biyadihi atau bi rasihi fala shay'a alaih. Taib, oh ya salah nere, oh ya gue ini kaya nasu, nen gini mana? Mana isyarat maki kira ni? Iya orang gue ya kaya kira ni gini nasu, kita gini mana kaya nahu? Marker ni mana kini nahu? Mana kaya nahu? Nen gini? Kini gini mana menasu gini? Salah awak senor. Oh. Felana kuzum ki akos geti draya agne le taklek kini mana ingin izan on taklek kini ga magir isyarat kini ga kesokko salah kosin orang. Taib kima embe iro salah kerengir orang embe sila so salah kosin orang ini. Ki ashan Rasul sallallahu alaihi wasallam salah neri iro be aisha terre keti Rasul sallallahu alaihi wasallam salah neri baror aisha be gelak kiki. Biagi to ume biam foskirin neima to tanan gino lakin biagi nara chamber mumin nani kari salani babke turgirne dise babke nara to teyoro nara arais ona kiti kon kon gini tanan gine ki qor masafa jusi dogini ne eme biagi mena akre hare hare meni ki ya rasul sasa biago ma kitanin ite jago suara tuuni ma waye ne abego tambini Rasul sallallahu alaihi wasallam biya hayro biya minna bigi sando berro aisha rasul jari nyaaka kidinu u rasul kete sujudine ni aisha dey horo no ngene keya sujudino izam bo biya minna ne so rasul sakir sawri bergo yina garine ngene ne tawr janjan dale gido ber sakir saw surat al baqara garis ya garina toksiyara ketie surat an-nisa biara garina toksiyara hikina surat ala imran biara garina toksiyara gna do ro kurti kam do garin waida sharhi zip to garin rakana kor waida sharhi zip ke 5 juzu ati mina rakana kor garina do ro kurti izan rasul sallallahu alaihi wasallam salaho juse ber qiyam al-lail badri kana gene awol gir goy gina ra Uber dokiran salah waktu selagi arah ukasura kasura kasura. Kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dego subauri sakir sahunya kisah do dego subauri nasu ya Rasulullah Rabbana Subhanahu Wa Taala zulumuna subafri neneki nasu nabi nili Rabbana Subhanahu Wa Taala kah ma takadam nidam di kah ma takhar arah kan nabi nih norti dineka emeran nisir kau tuh dineka Rabbana sokwa sahmin enggigina pramde tekisnali. Nasu daftar sambaki sutino nasu ujur to ne sambatino nasu nabi ni ya rasulullah nene dege dego tatkina rasul salam dege hakkinai sakir sauna ge sando dege barwe barwe ge nere rasul salam dege hakkinai nene bigi so kodina dege no ardina tabi sanen gene rasul salam kiye kilde so afala akuna abdan shakura ei dana tiro iri rabbana subhanahu wa ta'ala Rasul sire nabi sire afdal ar-rusul sire ilmi ki daraja ki sako ki rabbana ghafirina ki gine ki eti ki eitinu rabbana bartar fadl wa raiki ne ga iro shukru go idan aga sai ki sako ki shukur ki tul al-qiyam ki sakir ne saone ki rasul sallallahu alaihi wasallam kan sifa salaw ki beda baror kokto rasul sallallahu alaihi wasallam haraka sutikirni aisha kete biye kokok nesu salare baror biye gere ke izam ki haraka on kegrau nene jine bab ke bine te kale ido kanne korone ab donong takdo te biye gere ke kere salawo kana ke gina ke rasul sallallahu alaihi wasallam biye re tene qabur siyeli nasu berdo tebele erkitti jamage tene qabur har tebele ero jamar kut o istu una boyina awne tene qabur perke de wanere berdo markere wanere istawu gindo er nyaakere badaro tabregene geregene urkurti ondlo urkurti urkurti do ando nyara kidani degos mago de kruwo suger keduli begir kibigini nyaire de nyaade siyelen do me suyitu kiti suyitu kiti tore an kera suyitu kiti ugo indo nyaara tabara begir begikir nara sala sokotok serere salam kiti rasul sallallahu alaihi wasallam iya sala ner ero tana babur hasan na hisen na terwa tergra kerbe rasul sallallahu alaihi wasallam sujutui nyaro kerbe do ando ay diorgi di ay ara orgi ay ta torgi ne rasul dare gini na wa ke kire ki ki noise e ga ke kire ki e gise ke ki ay di ki ay hirde yi gine rasul kore ni ga ta hegra kore hurikine ni ga murdu hegra kore hurikine ber dare dare gine dere ki yegi dere ki ham kenno dere ki yegi dere ki yegi gine dere ki gine rasul kana sujutui sakke gine mena sakke gindo kibi gine salago wasre na toksere murigi burge kaka di sinare na so menna mena so yege gare o kharatu gu gade gine ga barosa no goge mbegir ay gor tey sak mena tey sem gine gine sala ya wa sala sare de beri mami on ya rasul sallallahu alaihi wasallam ne so sala ge berte ko ne sena o de dala tire ke juldo lakin ti juldi ge ke tabri ke ga sai ge tayib beri mami ya abbe ori mami na berasan u suju sakke sel do so ko sakke sel ge da san do suju ki sakke sel ge ke ga sai muru bur ga ka ga di sinara iya haratu kede kana tokno na so berasan akhire ge ga haratu bu tokkena berasan goyege ni taib wa man karrara al fatiha sahiyan sajara ba'da salam o gena da surat alhamdu gi karrara mana yani takrir gi mana maraten do gare gini ko do war alhamdu gare gini kada kana gare go ayna na kada gare gini ki ba'da salam do sujudin in kana abdan amidan yani qudur durdo sutti garigini lala ki halate mana araka sutti dene ne ma fatiha ruku ne naso ruku ne kere hidine kere ruku ge korne amdan no man sala kare ti yo isini naso u amdan dene sala na batare ne gine wa man tadhakkara sura ba'da al fatiha ba'da in hinahi ila al ruku fala yarji ilayha tayib oge iya sala nero sala kegena raka hamdu suraro kedere hamdu garegena re sura kara garegena biara urukurti urukurti do hay hamdu ta tay garege kana sura garego ayne agena gorogne emeno tini hitina kasu ko kego sura garendo koino goru kontena na sala na targene u sala wa tarare no tini sala ge me arawne dai na gese sura hamdu bege na gese dawa go dai sujud gabla salami ud salage nagas kena sunna nagas kena notene sujud gabla salami dere surage sunna ina so u hamdu bi urukuni hamdu bi farati hamdu kay garita yini ne sura kana garita yoki dawa goge sujud gabla salami wa man tadhakkara sirra aw al jahr qabla al ruku aada al qira'ah tayib ogena re salat al maghrib ga ishe ga subo ga ne har ga gane ke gare ne ki biera sir do gare ne oro kor selane ke ay salat al maghrib ishe subo oro salat so ke har ga ne gare ne oro ke non ne ga ona ga gare ge ay halat to digal ne emano tene eme to are ke ra men jelite har ga gane gare ge ne da gare o ke ra men jelite har ga gane gare ge ne da udo usala wa tarare ni sujud ba'da salam de ukana heme gnor or kurtiro halas eme ke wegen na so sala kontena na tarare re u salawat arare gene sujud gabla salame de ne da sanu gabla salame kage harga e ber harga tafware ngona ngare pai ugui kago ser do gare ne akyo jahar do gare ndo ke ser do gare ne akyo jahar do gare ne aya suru wero aya naqor suru wero jahar do gare ne ero do taton ner tene ka masla kide kago ser ge salat dhuhr ga usr ga baga ser ge usura kare gre hamduiga wala sura ga ge aya na koy suyi we kera ajuno gne ne ke jahar ge te julo len an rasul sallallahu alaihi wasallam be salat ser ga kare ge una kona ko ke ne sot kibina ko doiro temena temena kamati sari aya na koro suru wero ga danaga sala serge keregero ukune dai bendo ukune garene ege kondoer ay suru wero nega ala nando garege nega tandegen izan u ki rasul sallam gasetto deli manam kondoer deli u kinne o kerne gene ne imam ne kerne ga mamun ne kerne ga muskila na kor sala ne kerne ga sala serge kerege aya na kor suru wero ga o harga ne garege ne san suyu ta kedo wero ga kedo kira aro mana grego sokoy hamdu sokoy wala la sirri jahr garina jahr sirri garina suraga be hamdu ga suraga ge soko sirri jahr garina jahr sirri garina gini idan ke khalal kidi u sirri jahr garina no ziyada u jahr sirri garina no nagese sala garina nages ke gage sujud gamla salam gene zaike gage sujud bar salam gene inshallah baqi dars ara qasam inshallah.